Дзень сёмы, калі я абрала самыя крутыя красоўкі ў свеце. У пакоі, дзе я цяпер сплю, холодна. Тут няма ні радыятара, ні дыванка, ні грэлкі. Нічога такога, што магло б сагрэць пальцы на нагах і дзюбку носа. На сцяне вісіць прастакутнік з вентылем. Батарэя не батарэя, а таксама не грэе. Мае кеды з цяжкасцю трымаюць цяпло. Ды і адкуль яна ў мяне? Лямпачка даўно перагарэла. З таго дня, як я прыехала сюды, увесь час пачуваюся азяблай. Пасцель таксама заўсёды халодная. Дзіўна, як хутка Лючыя засынае ў сваім ложку. Раз, і ўжо ў царстве Марфея. Я дрыжу хвілін 5, потым прымусова запавольваю дыханне, каб суняць калатню, і дыхаю пад коўдру. Дыханне — адзінае, што засталося ад мяне. Дыхаць. Вось чым я магу сабе дапамагчы. Але сёння дакладна нешта зменіцца. Здаецца, нехта ўсё ж заўважыў, што мне зусім кепска, бо ў пакоі стаяць 2 скрынкі з рэчамі і 3 пары красовак. Звыклым рухам ад сябе Лючыя кліча мяне і тыцкае пальцамі на скрынкі. Злажу з ложка і пачынаю абувацца. «Но-но!» — выгукае яна і паказвае на свае ногі. «Нове! Нове!» Чаўпе і чаўпе. Чаму італьянцы думаюць, што, паўтарыўшы слова двойчы, адразу данясуць яго значэнне? «Прымерыць гэтыя?» — перапытваю. Цудоўным чынам Лючыя разумее. «Квесте, квесте, о квесте!» Мне даспадобы белыя з вялікай падэшвай і надпісам «Карра». Паказваю на іх. «Белла, белла!» Зноўку зводзіць словы ў квадрат Лючыя. Усміхаюся ўпершыню без прымусу. Мая першая італьянская усмешка. Лючыя пляскае ў ладкі і цягне мяне разбіраць скрыні. «Но-но!» – упінаюся я. «На сёння мне досыць новага». Тупаю па кафлі ў сваіх новых красоўках. Лёля лопне ад зайздрасці, калі пабачыць іх. І на фізры я цяпер буду самай крутой. Баба Маша, вядома, развохкаецца і скажа, што жах, якая мода цяпер пайшла. А Эдзіку хваліць. Ён прагрэсіўны, хоць і кастрыруе катоў і сабак. Калі Лючыя сыходзіць, здымаю адзін красовак і разглядаю зблізу. Звонку падэшва рэльефная, падобная да 2 хваляў, што перапляліся і выбухнулі. Збоку вышытыя 2 дзяўчынкі, якія сядзяць спінамі адна да адной. «Дык гэта ж блізняткі! Дакладна, як мой знак блізнятаў! Не можа быць! Мы з Лёляй верым у гараскопы, ды розныя знакі, таму я прымаю блізнятак як найлепшае прадвесце. Мысок закрыты адмысловай накладкай, яна падобная да рудога языка. Але самае цікавае — гэта вусцілка. Калі дастаю яе, выяўляецца, што пад ёю яшчэ адна, танчэйшая, а пад ёю 2 авальныя паглыбленні. Таемная падэшва. Мацую яе і не веру сваёй удачы. Ну, дакладна, шчаслівы выпадак!» Дастаю з-пад падушкі складзены квадрацікам ліст для Лёлі і пераскладаю яго прастакутнікам. Так ён будзе займаць менш месца ў таемнай падэшве. Бо гэта красоўкі! Вывуджваю з заплечніка нататнік і ручку і пішу Лёлі яшчэ адзін ліст. Здарылася столькі, што ўсяго і не апісаць. Сёння ў мяне, скажу проста, удалы дзень. Заканчваю словамі – «Жыву аднымі марамі пра будучыню» і складаю ліст у падэшву. Спаць у той дзень я кладуся абутая і засынаю хутка. Нагам урэшце цёпла.